Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie trwają obchody 91. miesięcznicy smoleńskiej. Są zarzuty dla aktywistów, którzy protestowali w siedzibie Lasów Państwowych. Jutro startuje unikatowe przedsięwzięcie. Nadawanie rozpocznie Polskie Radio Chopin. W Warszawie trwają uroczystości 91. miesięcznicy tragedii smoleńskiej. Po mszy świętej w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela uczestnicy przeszli przed Pałac Prezydencki. Tam przemówienie wygłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o czym mówił Jarosław Kaczyński. Dzisiejsze przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego przed Pałacem Prezydenckim było wyjątkowo krótkie, to z uwagi na to, że po tradycyjnej uroczystości na krakowskim przedmieściu jego uczestnicy przeszli na plac Piłsudskiego, gdzie prezes PiS wygłosił jeszcze jedno przemówienie z okazji jutrzejszego Święta Niepodległości. A przed Pałacem Prezydenckim lider PiS powiedział, że coraz bliżej jest do dnia powstania pomników upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rozstrzygnięto już konkurs na projekt pierwszego pomnika, mówił. Przed nami jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia co do pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale wiemy już jak, wiemy już gdzie i jestem przekonany, że 10 kwietnia przyszłego roku te pomniki staną i że będziemy znali prawdę. Po nim przemawiał wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, który powiedział, że dzięki zmianie prawa Aleja Armii Ludowej w Warszawie będzie nosić imię Lecha Kaczyńskiego. Aleja Armii Ludowej przestała istnieć, a w to miejsce będzie Aleja Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński, pamiętamy! A na placu Piłsudskiego rozpoczęto przed chwilą społeczne obchody Święta Niepodległości, od lat organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy za te relacje, a teraz zmieniamy temat. Kilkunastu aktywistów, którzy wczoraj okupowali budynek Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, by sprzeciwić się pracom prowadzonym w Puszczy Białowieskiej, usłyszało zarzuty. Obecnie policjanci przesłuchują innych zatrzymanych. Osoby, którym postawiono zarzuty, zostały zwolnione, mówi podkomisarz Edyta Wisowska. Osoby, które zostały przesłuchane, usłyszały zarzuty z artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenie miru domowego. Czyn ten zagrożony jest karą do roku pozbawienia wolności. Policjanci łącznie zatrzymali 22 osoby. Przed komendą policji przy ulicy Opaczewskiej zebrali się dziś ekolodzy, by wyrazić sprzeciw wobec wczorajszego zatrzymania. Fryderyk Chopin jest znany na całym świecie, bo jego muzyka jest doskonała pod każdym względem, uważa krytyk muzyczny, znawca twórczości kompozytora Jan Popis. 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości rozpocznie nadawanie Polskie Radio Chopin, w którym główne miejsce zajmie muzyka tego kompozytora. Jan Popis podkreślił, że Chopin był muzycznym geniuszem, a jego muzyka była niepowtarzalna. Jest doskonała w swym kształcie kompozytorskim, to znaczy napisana jest po mistrzowsku. Tutaj nikt nie może mieć zastrzeżeń z jakiegoś takiego warsztatowego punktu widzenia. Każda nuta jest dosłownie brylantem. Kontekst tych wszystkich nut, w ogóle całych układów fakturalnych, jest jedyny i niepowtarzalny. No i charakter to jednak przesiąknięcie nutą narodową. Całodobowe Polskie Radio Chopin będzie dostępne za pośrednictwem cyfrowych stacji naziemnych w technologii DAB+, oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorozdowski. 20 minuta spotkania na Stadionie Narodowym Polska-Urugwaj. Na początku nie było się czym zachwycać, jeżeli chodzi o grę polskiej drużyny, ale chyba z minuty na minutę jest coraz lepiej, co mam nadzieję potwierdzi obecny na stadionie Michał Gąsiorowski. No może bez przesady, szału nie ma, mówiąc kolokwialnie, natomiast sobie drużyny się badają. Muszę przyznać, że Urusi w swoich tradycyjnych niebieskich koszulkach widać, że są szybcy, świetnie wyszkoleni technicznie, natomiast obie drużyny miały tak naprawdę po jednej dobrej sytuacji. W 6 minucie Borus był naprawdę w bardzo dużych opałach. Lasketa. Uderzył niby tak od niechcenia, ale nie trafił w piłkę Kamil Glik i ta leciała, wydawało się, prosto do bramki. Na szczęście o centymetry minęła słupek bramki, w której stoi Artur Boruc. No i to jest jego pożegnalny mecz. Przypominam to po raz kolejny, ale tutaj wielu kibiców przyszło specjalnie po to, żeby oklaskiwać Artura Boruca, grającego dzisiaj z koszulką numer 65. My z kolei mieliśmy swoją sytuację 3 minuty później. Najpierw ogromne zamieszanie w polu karnym Urusów. Pechowo interweniował jeden z obrońców. Piłka zmierzała właściwie w samo okienko bramki Martina Silwy, ale ten w cudowny sposób obronił ją w ostatniej chwili. Później mieliśmy rzut rożny, znakomite dośrodkowanie. Kamil Glik wbiegał w pole karne, ale jest taki punkt w ciele piłkarza, gdzie jest bardzo trudno trafić piłkę. Mniej więcej na wysokości bioder leciała piłka. Nie wiadomo było, czy ją uderzyć głową, czy nogą. Kamil Glik się nie mógł zdecydować i generalnie w piłkę nie trafił. A zatem jest 17 minuta tego spotkania. Bezbramkowy remis, ale teraz Urugwaj wyprowadza kontrę. Nie, na szczęście ją opanowaliśmy piłkę. Nie udało się zorganizować akcji strzeleckiej. W związku z tym o 17 minucie jest ciągle bezbramkowy remis. Nic dodać, nic ująć. 17 minuta także w spotkaniu Szwecji i Włoch. No tam musi być ciśnienie, nie tak jak u nas, gdzie gramy sobie bez wielkiego obciążenia. Tam 18 minut spotkania za piłkarzami, bez goli. Już awans zapewnił sobie jednak kolejny zespół. Senegal pokonał RPA 2-0 i on zagra na mundialu. To 24 uczestnik mistrzostw w Rosji i trzeci po Egipcie i Nigerii z Afryki. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Reprezentacja Polski do lat 21 zremisowała z Wyspami Owczymi. 2-2 to był czwarty mecz eliminacji mistrzostw Europy. We wtorek Polacy w Gdyni zagrają z prowadzącymi w tabeli Duńczykami. W nocy zachmurzenie całkowite z postępującymi od północnego z zachodu większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce. W czwartym odcinku cyklu Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Zadamy między innymi kilka pytań lordowi Jimowi. Aż do tamtej chwili miałem chyba jeszcze jakąś resztkę bezwiednej nadziei, sam nie wiem, ale nagle ją straciłem. Byłem wściekły, jakbym wpadł w pułapkę. No bo rzeczywiście wpadłem. Oraz tłumaczowi Michałowi Kłobukowskiemu. Nie mieli czasu zaprzątać sobie głowy jego biernym bohaterstwem, ani jątrzącą odmową uczestnictwa. Magazyn bardzo kulturalny. To w tę niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik i Magda Heidel. Zapraszamy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 12 listopada o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będą piegowate zmory i potwory, a poszukamy ich w grocie Króla Gór, Edwarda Glika rzecz jasna. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Biegowaty koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na wyjątkowe zakupy. Tylko dzisiaj od godziny 17. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł, a otrzymasz voucher na kwotę 10 zł do wykorzystania w najbliższą niedzielę 12 listopada. Szczegóły i produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21. Trzy pozycje w dół na 13 Depeche Mode. 22 tygodnie w zestawieniu, 3 w dół na 13, Going Backwards, zespół Depeche Mode. Oczopląsu dostanę. Gdzie ja mam patrzeć? Na ekran telewizora czy na listę? Nie, raczej będę pilnował listy. Tak jak przed tygodniem, na 12 po 6 tygodniach, Kukuru Kuku, Paloma, Artur Rojek. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, y hasta esa muerte la fue amando. Ay, ay, ay, ay, ay, cantar. Trzeba mieć głos, żeby to wyśpiewać. Kukuru Kuku, Paloma, Artur Rojek. 6 tygodni w zestawieniu i tak jak tydzień temu na 12. A na 11 jest Koma. Nie potrafię ci powiedzieć.

Dzisiaj z 5 na 6 po 7 tygodniach Cover Me i Depeche Mode. 1867 notowanie listy przebojów programu trzeciego i przenosimy się na Stadion Narodowy, gdzie jest Michał Gąsiorowski, mój kolega z radia i z drużyny. Tak jest. Cóż ja chciałem powiedzieć. Mam tu trochę roboty z listą, w związku z tym prawdę mówiąc nie oglądałem tej pierwszej połowy. Wiem tylko, że przed chwilą zakończyła się ta uroczystość, która była wzruszająca chyba nie tylko dla Artura Borucy, ale dla wszystkich, którzy są zgromadzeni dziś na Narodowym. Oj tak, 44. minuta tego spotkania. Artur Boruc schodzi, żegnają go wszyscy kibice, dziękują za te wszystkie występy w barwach reprezentacji Polski. Zmienia go Łukasz Fabiański. Tak przyleciało mi kilka obrazków związanych z Arturem Borucem. Pamiętam jego niesamowite obrony w meczu Anglia-Polska w Manchesterze. Pamiętam, jak fenomenalnie bronił w meczu Polska-Niemcy podczas Mistrzostw Europy, jak znakomicie chronił nas tyle razy na Mistrzostwach Świata w Niemczech. I tak naprawdę, gdyby nie Artur Boruc w tamtym czasie, to zbieralibyśmy dwa razy większe baty niż wtedy zbieraliśmy. Także dzięki Artur, król Artur, bo tak śmiało można o nim powiedzieć. I to naprawdę był wzruszający moment dla wszystkich. Sama pierwsza połowa, niewiele straciłeś. Myślę, że lista przebojów jest na znacznie wyższym poziomie niż była ta pierwsza połowa. Dziękuję bardzo, ale trochę mi przykro. Mam nadzieję, że w drugiej połowie uda się to jakoś pozbierać i że strzelimy w końcu bramkę na Narodowym i że dzisiaj finalnie ten mecz zakończy się zwycięstwem Polski nad Urugwajem. Byłoby ekstra, przynajmniej nie przegrajmy, to już będzie coś.